Este o apă peste care trebuie să trec. E un loc care mă așteaptă și un drum pe care trebuie să merg. Nu știu sigur ce o să aflu sau dacă o să ajung la mare. Oh, dar sunt sigur, foarte sigur, acolo-i taina mea. E un loc în altă lume, unde multă lume vrea să ajungă doar odată. E un cântec pe care îl cântă toți cei care au iubit odată. E un drum pe care apucă toți cei care au luptat. Da, și o lumină care îți umple sufletul când viața te-a trădat. Iar dacă aș putea ca din viața mea, care sincer a trecut cam repede, să aleg doar o stea, pe tine te-aș lua și te-aș ascunde în buzunarul de la piept. Acolo într-o zi, așa cum vei sta, să asculți cum bate inima de-ncet, o să-l afli dintr-o dată care este taina mea. E un cer care vestește o furtună atunci când lumea s-a schimbat. E un apus pe care l-ai trăit odată cu iubitul cel uitat. E un fir de iarbă din grădina în care odată ai visat. Și o lume foarte anume, care o taină ai îngropat. Dar dacă aș putea ca din viața mea, care sincer a trecut cam repede, să aleg doar o stea, pe tine te-aș lua și te-aș ascunde în buzunarul de la piept. Acolo într-o zi, așa cum vei sta, să asculți cum bate inima de-ncet, o să afli dintr-o dată care este taina mea. Dacă o să ajung la mare, oh, dar sunt sigur, foarte sigur, că acolo-i taina mea. Dar dacă aș putea ca din viața mea, care sincer a trecut cam repede, să aleg doar o stea, pe tine te-aș lua și te-aș ascunde în buzunarul de la piept. Acolo într-o zi, așa cum vei sta, să asculți cum bate inima de-ncet, o să afli dintr-o dată care este taina mea. Asta este taina, asta este taina, asta este taina. Asta este taina, asta este taina, asta este taina. fericire și încearcă să trăiești din plin în fiecare zi. Spune-i bucurie.